На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадачы Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. Сёння ў чарговым выпуску перадачы «Беларускія раздарожжы» гутарка Сергія Бламейкі з Таццянай Процькай пра знішчэнне хутароў на Беларусі ў 30-е гады. Сёння толькі навукоўцы, студэнты-гісторыкі і, можа, сёй-той са старэйшае пакаленне беларусаў знаёмыя са злавесным словазлучэннем беларускай гісторыі 30-х гадоў нашага стагоддзя, якое гучыць так – «Сцягванне хутароў». Увогуле, гэтая драма была складовую частку яшчэ большай трагедыі беларускае сялянства, якая называлася «калектывізацыяй». Але сцягванне ў вёскі хутароў мела і мае яшчэ і самастойнае значэнне для беларускага народу. Паводле сацыяльна-эканамічных наступстваў яно такое ж, як і ва ўсёй калектывізацыі. Але вось для псіхалогіі беларускае сялянства, для яго душы, гэта асобная, больш глыбокая і незагойная рана. Сцягванне хутароў – гэта быў гвалт і здзек менавіта з патаемнае глыбінныя мары кожнага беларускага селяніна мець сваю асобную гаспадарку. Ведаючы троху гісторыі хутарскіх гаспадарак на Беларусі, цяжка чытаць заключныя радкі з адмысловага артыкулу ў энцыклапедыі «Этнаграфія Беларусі». Як форма сельскага паселішча, хутар цяпер рэдкая і нетыповая для Беларусі з'ява. Хутары ў нашых краёх узніклі ў 18 стагоддзі на Украіне. У Беларусі яны пашырыліся тады, калі гэта сталася магчымым, а менавіта пасля скасавання прыгону. Прычым вельмі характэрна, што найбольшае распаўсюджанне хутарыны былі ў Віцебскай і Магілеўскай губерніях, гэта значыць на крывіцкіх абшарах. Тут усё на сваіх месцах. Эдвард Дубянецкі ў сваёй кнізе «Таямніцы народнай душы» піша, што беларусы блізкія балтам, найперш літувісам, сваёй знешняй стрыманасцю, скрытнасцю, насцярожанасцю ды індывідуалізмам. Хутар – найбольш індывідуалісцкая форма вядзення сялянскай гаспадаркі. А крывічы, як вядома, найбольш ад усіх астатніх беларусаў маюць балцкае крыві. Археолагі часам не могуць адрозніць крывіцкія пахаванні ад латгальскіх. Дык не дзіва, што менавіта ў Віцебскай і Магілеўскай губерніях на мяжы 19 і 20 стагоддзяў назіралася найбольшае імкненне сялянаў выселіцца на хутары. У адрозненне ад Расіі, у гэтых губерніях ўжо з 19 стагоддзя кожны гаспадар меў права выселіцца з абшчыны. У Віцебскай губерніі наогул у 1902 годзе губернскі камітэт прыняў пастанову аб ліквідацыі сялянскай абшчыны, і гэта ў Расійскай імперіі. Гэткае развіццё падзеяў у Беларусі было не в апошнюю чаргу крыніцаю Сталыпінскай рэформы ва ўсёй Расіі. За перыяд 1906 па 1915 гады больш за чвэрць сялянскіх двароў Віцебскай губерні і больш за 15% Магілеўская выселіліся на хутары. Напэўна, нікому не трэба тлумачыць, якое значэнне для нашай краіны магло б мець тое масавае імкненне беларусаў на хутары. Это была аснова падваліны здаровага грамадскага і эканамічнага развіцця. Пазней, у 20-30 гады, гэты працэс ахапіў не толькі ўсю ўсходнюю Беларусь, але і заходнюю, прычым у абодвух частках не без дапамогі дзяржавы. У Навагарадскім павеце, напрыклад, з 1920 па 33 год 422 вёскі рассяліліся на хутары. Гэта былі ўмовы для здаровай, натуральнай канкурэнцыі, для рэзкага паляпшэння сістэмы землекарыстання, для моцнага штуршка адпаведным тэхналогіям, кажучы сённяшняй мовай. Няма сумневу, што вельмі хутка найбольш паспяховыя гаспадары перайшлі б да таварнай вытворчасці. Але гэтага не здарылася. Здарылася калектывізацыя і тое злавеснае сцягванне хутароў у вёскі. Людзі супраціўляліся, уцякалі, іхнія хаты бурылі трактарамі, а былых хутаранаў везлі этапамі ў Сібір. Толькі ва ўсходняй частцы Беларусі да вайны было знішчана каля 200 000 хутароў. Сёння для гутаркі я запрасіў вядомую беларускую даследчыцу Таццяну Процьку, аўтарку кнігі «Вынішчэнне сялянства. Вёска ўсходняй Беларусі пад цяжарам бальшавіцкіх рэпрэсіяў 30-х гадоў», якая летась выйшла ў Менску. Таццяна Сергеевна, якім было становішча ў беларускай вёсцы напярэдадні першай сусветнай вайны? Ну, па-першае, доўгі час беларуская вёска мела адну такую ўстойлівую характарыстыку. Сем'ї селянські були великі по кількості дітей. 9 дітей – це нікого не здивляло. Навіть я можу сказати, що моя прабабка так само мала 9 дітей. І так само жили у вёсці. І тому завжди устойливо на білоруській вёсці назиралася перенаселеність, так звана перенаселеність. Коли землі для всіх людей, які могли би на ній працювати, не хапало. І до революції були різні способи вирішення ось цієї проблеми перенаселеності вёсці. На Білорусі було два таких популярних способа. Это махчимость отримать землю неподрихтованную для сельскохозяйственной працы и сделать ее приспособленной для этой працы, для выращивания урожая и съехать из этой земли на угол. И до Первой Всесветной войны шмат людей з'їхала з Білорусі, менавіта селян. З'їжджали у двух накірунках. Глибей у Росію, у Сибір, і ще далі у Америку. І кількість людей, які ось тільки на початку 20-го століття, до Кастрычницької, до Кастрычницьких подій з'їхала з Білорусі, достатково велика. І воно іде незі під мільйон чоловік. І саме цікаве, що проблема перенаселеності, вона вирішалася і другим шляхом. Шляхом образування хуторів. Займалися утворенням хуторів різні громадські діячі, державні діячі. І адрозненні вёскі Беларусі ад вёскі расійскай менавіта было ў тым, што яна не была так скалектывізаваная. Хутары, а іх тут дастаткова было, і асабліва ў Віцебскай губерніі, рабілі індывідуальнай селянскую гаспадарку, незалежнай ад сваіх суседзяў, калег, ад таго, як яны жывуць. І менавіта на Беларусі ось гэтая палітыка хутарызацыі, яна мела пэўныя поспехі. Ну, гэта вельмі добра, што вы якраз гэта заўважылі, што менавіта ў нас было больш індывідуалізму, гэта якраз правакавала тыя паўстанні, якія былі у нас у Беларусі на мяжы 10-х і 20-х гадоў. Добра, але пяройдзем ужо да 20-х гадоў, да БССР. Як сітуацыя разгортвалася ў беларускай вёсцы у 20-е гады? Значыць, сітуацыя разгортвалася так, як і да рэвалюцыі. Людзей шмат, жывуць бедна з-за гэтага, зямлі не хапае. Ну і тады наркамзем рашыў правесці такі своеасаблівы перапіс, колькі ж не хапае зямлі. Яны вызначылі такую меру 12 дзесяцін, прыкладна 12 сотак на чалавека, каб, калі маеш гэтую зямлю, то ўжо ты не маеш магчымасць працаваць на гэтай зямлі, і яе лічыцца дастаткова, каб чалавеку не памерці ад голаду. Узялі ўсю зямлю, якая была на Беларусі, выкарыстоўвалася ў сельскай гаспадарцы, і падзялілі на людзей, якія жывуць. І высветлілася, што ў нас больш за мільён людзей не маюць магчымасці працаваць на зямлі. З'яўляюцца фактычна беспрацоўнымі. І гэта вялікая лічба, бо гэта было недзе да 36% ад усяго сельскага насельніцтва. І што было рабіць? І тады было прапанавана тры выйсця з гэтага становішча. Першае выйсце – гэта замацаваць селяніна на зямлі і даць ему магчымасць працаваць. Гэта шлях хутарызацыі і ўтварэння такіх невялічкіх пасёлкаў. Другі спосаб – гэта перасяленне. Даць магчымасць людзям з'ехаць у Сібір, дзе зямлі дастаткова. І третій шлях – гэта так званае адыходніцтва. калі зімой няма працы у сельскай гаспадарцы, хай людзі ідуць працаваць там у гарады ці ў іншую мясцовасць, дзе праца для іх ёсць, і для сябе нешта такое зародзіць, і сям'я пратрымаецца. Вось такія былі ў 20-е гады вызначаныя тры галоўных шляха вырашэння пытання беспрацоўя на ў сельскай гаспадарцы. Найбольш для нас цікавым сёння з'яўляецца менавіта шлях хутарызацыі. Аўтарам гэтага праекта быў вядомы Дзмітрый Прышчэпаў, нарком земляробства, і ў першых пяцігадовых планах, што складаліся для Беларусі, яны называліся так званыя перспектыўныя планы развіцця сельскай і лясной гаспадаркі БССР. Яны складаліся на 25-26 год і 29-30 гады, вось на гэты прамежак. І тут, у гэтым плане, хутарская форма землекарыстання была, ну, найбольш прывабнай, лічылася, што она з'яўляецца найбольш прывабнай для Беларусі. Менавіта гэтай форме надавалася недзе больш за 60% усіх сельскагаспадарчых земляў аб'яць менавіта гэтай формай. Я магу сказаць, што людзі вельмі ахвотна ўспрынялі гэтую форму землекарыстання. Я бачу з вашай кніжкі, што у Беларусі вельмі было добра ўспрынята, вельмі добра была ўспрынята гэтая ідэя хутарызацыі, бо за некалькі год фактычна колькасць хутароў патроілася. Беларусы вельмі ахвотна сталі высяляцца на хутары, і гэта, верагодна, таксама сведчыць аб пэўных схільнасцях беларускае сялянства, пэўным індывідуалізме і жаданні вот так працаваць. Слухайце, так, я магу сказаць, як кажуць, з гісторыі сваёй сям'і. Гэтыя хутары, вось гэты хутар Махавое, гэтая палянка ў лесе, яна засталася як кавалак такога сапраўднага жыцця. І мы сваім дзецям гэта паказвалі ўжо, і самі неяк успрымалі это ўсё па-іншаму. І гэта вельмі важна разумець, калі сёння ставіцца пытанне рэарганізацыі вёскі. Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. У Мінску адзначаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. У Курапатах адкрылі мемарыяльны знак расстраляным афіцэрам польскай арміі з беларускага катынскага спісу. Уладальнікі забаўляльнага комплексу ў Курапатах змянілі білборд, які абвяшчаў пра хуткае адкрыццё бульбаш-холу. Нявеста і адвакатка Дмітра Дашкевіча збіраюцца да яго ў мазырскую калёнію, чакаючы магчымага выязнога суду над палітвязнем. Ва Украіне падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў. Паводле ацэнак беларускіх палітыкаў, там прайшла кампанія з усімі атрыбутамі выбараў свабодных. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што ва ўладзе не месца прадстаўнікам партыі працы, якія апынуліся сярод пераможцаў выбараў. На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» і на чарзе перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. А зараз перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». У ёй слухайце працяг гутаркі з Таццянай Процькай пра лёс беларускіх хутароў. У гэтым сэнсе мне ўспамінаецца, як я яшчэ, будучы студэнтам, гартаў друк 30-х гадоў, і недзе так мне ў галаве засела лічба, што 195 тысяч хутароў толькі ва ўсходняй Беларусі было сцягнута назад у вёскі. Та значыць, 195 тысяч патэнцыйных фермаў былі знішчаны. Так, справа ў тым, што хутары на Беларусі, яны ж не тое, што вось усталяваўся, і ён тут заўсёды ёсць. Палітыка савецкай улады была на вынішчэнне сялянства, якое валодала ўласнасцю. лічылася, што ўласнасць у розных выглядах, яна параджае буржуазную ідэалогію. І таму на Беларусі вось гэтая буржуазная ідэалогія вынішчалася, і вынішчаліся носьбіты гэтай ідэалогіі. Сяляне, якія маюць уласнасць. І я думаю, хутар, ну, самае, што не на ёсць, уласніцкая гаспадарка. І таму кожны раз былі кампаніі па вынішчэнню хутароў. Ну, спачатку пасля рэвалюцыі заможныя хутары былі разараныя. І ставілася задача наогул гэтых памешчыкаў выселіць з Беларусі. Але прышчэпа, вот тады кіраўніцтва менавіта наркамзема, вельмі па-гаспадарску падышло да гэтай праблемы. Было вырашана заможныя гаспадаркі, дзе вядзецца правільны севаабарот, дзе ёсць неабходныя прылады, не вынішаць. І не гледзячы на тое, што спускаліся лічбы знайсці гэтых памешчыкаў і выселіць за межы Беларусі, у нас тут знаходзілі розныя так званыя памяркоўныя падыходы. І між іншым у 30-е гады гэта потым было паставлена ў віну таму ж Прышчэпаву, што ён ахоўваў гэтых уласнікаў. І таму на Беларусі вось гэтая лічба хутароў, яна то зменшаецца, то зноў павялічваецца. Канешне, найбольш значныя былі маштабы будавання, дзяржаўнага будавання хутароў напрыканцы 20-х гадоў. Тады далі недзе пад 5 мільёнаў крэдытаў і пад 5 мільёнаў пазык безваротных. І гэта, ну, зрабіла гэтыя хутары даволі такімі моцнымі гаспадаркамі. І самае цікавае, што хутары вярталі гэтыя крэдыты, якія бралі, у адрозненне ад тых грошай, якія надаваліся беднаце, бедната іх праядала, і ніякага звароту грошай для дзяржавы не было. Але самае цікавае, што калі ў 30-е гады пачалася кампанія канчатковага вынішчэння хутароў, ніхто з тых, хто жылі, не хацелі з'язджаць. І фактычна вось той драматызм, пра які мы гаворым, вось аналізуючы лёс сялянства на Беларусі, мне здаецца, кульмінацыя гэтага драматызма гэта вынішчэнне сялянства на Беларусі, менавіта хутарскога сялянства. Да 18-го года на Беларусі было мне за 55 тысяч хутароў. Потым у 27-м годзе недзе, ну, 100 тысяч, так прыкладна. Але ўжо ў 36-м годзе 167 тысяч. Не гледзячы на тое, што пачалася калектывізацыя, не гледзячы на тое, што людзей абвінавачвалі толькі за тое, што яны нешта маюць і высылалі. 36-й год. У 37-м годзе некалькі паменшаецца ўжо, з 37-го года паменшаецца колькасць. Але на 39-й 137 тысяч. І вось тады вот гэтыя 137 тысяч хутароў было вырашана вынішчыць менавіта ў адзін месяц. Тады дзяржава ўзяла ўсю тую тэхніку, якая была ў калгасах, кінула на хутары, бульдозеры прыязджалі і бульдозерам зрывалі гэты дом. Там, дзе не было магчымасці зрыць бульдозерам дом, дахі разбуралі. Бо гэта рабілася ўсё на пачатку восені, і лічылася, што людзі холадна будуць самі сыдуць у гэтай вёскі, не будуць жыць на хутарах. Але людзі чынілі гэтыя дахі, заставаліся жыць, і да самых маразоў, ну, не зыходзілі са сваіх хутароў. Гэта была такая драма, такая, ну, я нават не ведаю. Напэўна, як у ангельсіне агароджванне. Да, нешта, слухайте, нешта вось з гэтых, калі агарадзілі гэтую зямлю, менавіта нешта тое, але калі гэта было ў ангельшчыны, і маштабы ж не тыя. Так, вы ведаеце, мой дзед жыў у заходняй Беларусі, але там мара кожнага селяніна было выбіцца трошку, зарабіць грошы і выселіцца на хутар, бо перад самым 39-м годам мой дзед купіў поле і ўжо паспеў выкапаць студню нават, калодзеж. Так, паспеў выкапаць, хацеў перасяляцца, але тут 39-й год прыйшлі саветы. Для мікрафону Сергей Абламейка. Вы слухаеце перадачу «Беларускія раздарожжы». У эфіры працяг гутаркі з Таццянай Процкай аб ліквідацыі хутарскіх гаспадарак ва ўсходняй Беларусі. У вашай кнізе я заўважыў, што Былі яшчэ беды беларускага сялянства. Калектывізацыя і сцягванне хутароў у вёскі, гэта не адзіная, канешне, бяда, не адзіная праблема была беларускага сялянства, бо яшчэ былі перасяленні, масавыя перасяленні ў Сібіры. Я што дзіўна для мяне, я заўважыў і на Украіну. Ну, на Украіну гэта было перасяленне пасля голаду. Мы гэты голад не суадносім з Беларусю, а там вымерлі. Адзінская вобласць. Яна зусім была абязлюдная. І, між іншым, нашы людзі накіроўваліся туды. Ну, гаварылі ім там, добрыя землі на Украіне, шмат зямлі, будзеце працаваць, будзеце мець грошы, будзеце заможна жыць. Агітавалі так людзей. А ў нас у гэты час ідзе калектывізацыя. І людзі імкнуліся туды паехаць. І нават былі гэтыя разнарадкі, і нават самі без разнарадкі хацелі туды з'ехаць на Украіну. Але былі і іншыя перасяленні. Былі перасяленні пасля фінскай вайны туды ў фінскую вобласць, а ў аўтаномную эту рэспубліку. А для Беларусі, асабліва для ўсходняй Беларусі, ёсць яшчэ адна форма перасялення. Это так званае ўмацаванне нашых межаў заходніх. Адкуль выбіралася спачатку 5 кіламетраў, потым 10 кіламетраў, потым 20 кіламетраў. Такія зоны памежныя рабіліся, дзе знаходзілі класавых ворагаў і павінны былі іх адтуль перасяліць, а на іх месца засяліць сумленных сялян з усхода. Татьяна Сергеевна, на заканчэнне два кароткіх пытанні. Па-першае, вяртаючыся да хутарызацыі, ці ішоў гэты працэс у Расію ў 20-30-е гады? Ці было там нешта такое падобнае і на Украіне? І другое пытанне, склад кіраўніцтва, нацыянальны склад кіраўніцтва, людзі, каторыя праводзілі гэтыя рэпрэсіі, яны былі мясцовага паходжання, ці это ўсё ж былі прысланыя ў Беларусь бальшавікі? Ну, першае пытанне. Значыць, я проста не ведаю такіх грунтоўных працаў пра тое, што ў Расіі адбывалася вот такая масавая хутарызацыя, як у нас. Асабліва ў 30-е гады вынішаюць, а іх усё роўна 160 тысяч, вынішаюць, а яны узнікаюць зноў. Але гэта пакуль што не стала такім даследаваным момантам у гісторыі Расіі. Наадварот, там больш удзяляюць увагі менавіта калектыўным формам гаспадарання. Гавораць пра абшчыну, пра яе ўплыў на свядомасць сялян і на тое, што калгаснае сялянства менавіта з абшчыны мела некую такую... Падмурак такі. Ну, натуральна, яна з абшчыны міра вырас, гэты калгас у Расіі, напэўна. А ў нас не, ў нас сітуацыя зусім іншая. У нас, я ж кажу не пра заходнюю вёску, я кажу пра ўсходнюю вёску. Тут трэба таксама гэта мець на ўвазе. Заходняя вёска за польскім часам там найбольш ярка гэтыя настроі былі ўласніцкія. А пра другое нацыянальны склад. Ну, па-першае, рэпрэсіі супраць сялян рабілі ў першую чаргу гэта орган НКУС. Орган НКУС на Беларусі складаліся так, заўсёды, не мясцовага паходжання. І ва ўсіх месцах, не толькі на Беларусі, карныя органы ніколі не бываюць мясцовага паходжання. Яны заўсёды былі з іншаземцаў. Ці расейцаў, ці габрэяў, ці украінцаў, ці латышоў. У розныя перыяды большасць нацыянальнасцяў была розная. Так, натуральна, наша мэта не вылучыць нейкую адну, которая найбольш зрабіла шкоду, але проста это былі чужакі. Вось якая доля спасцігла беларускія хутары і іх уладальнікаў. 30-е гады сталіся сапраўдным раздарожжам для вясковага беларускага люду. Яму тады не далі пайсці па дарозе, па якой ён хацеў, але гвалтоўна накіравалі на чужы калектыўны бальшак. Гэтак зараз і жыве рэшта беларускага сялянства. І ніхто ўжо і не дзівіцца, нібыта так было заўсёды. Сама назва хутар вядомая ў Беларусі з 16-го стагоддзя, з часоў так званыя валочныя памеры 1557 году, калі ў нас узніклі фальваркі. Менавіта яны і называліся першапачаткова хутарамі. Але фальварак гэта была панская таварная гаспадарка. Сяляне тады яшчэ толькі марылі пра сваю такую. Валочная памера хоць і дала сялянам дастаткова зямлі, але прыгон не скасавала. Цэлы шэраг гістарычных катаклізмаў адклаў ажыццяўленне гэтай мары аж на два стагоддзі. Сялянскія хутары пачалі ў Беларусі стварацца толькі пасля скасавання прыгону. Да рэвалюцыі здолелі выжыць і ўмацавацца 55 тысячаў хутароў. У 1924 годзе народным камісарам земляробства ва ўсходняй Беларусі стаў 28-гадовы зміцер Прышчэпаў, які паходзіў з Крупскага раёну. У той час усім былі вядомыя ягоныя словы, што Беларусь у развіцці сельскай гаспадаркі павінна ісці па шляху Даніі і мусіць стацца Даніяй на ўсходзе Еўропы. Праз 5 год ён быў пазбаўлены пасады, а яшчэ праз год у ліпені 30-го году ён быў арыштаваны як нацдэм, засуджаны на 10 год лагераў і пазней загінуў. За 5 год ягонага камісарства колькасць хутароў ва ўсходняй Беларусі павялічылася ўдвая і дасягнула 108 тысячаў у 28-м годзе. А далей пачынаецца самае цікавае. Я б назваў гэта малавядомым і маладаследаваным феноменам беларускай гісторыі 30-х гадоў. З 1932 году у БССР, як вядома, пачынаецца калектывізацыя. І менавіта з гэтага году пачынаецца рэзкае павелічэнне колькасці хутароў у Беларусі. Як вынікае з кнігі Тацяны Процькі, у палове 30-х гадоў у разгар масавай калектывізацыі ў БССР колькасць хутароў дасягнула 190 тысячаў, альбо прыблізна 25% ад усіх гаспадарак. У краіне ішла калектывізацыя, а беларускія сяляне уцякалі на хутары. Бальшавікам нічога не заставалася, як уключаць у калгасы і хутаранаў. Відавочна такім чынам, што як толькі ў беларусаў з'явілася магчымасць выселіцца на хутар, яны яе выкарысталі. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 і 9515 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.